السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تندلعنا قصة نبي الله يوسف عليه السلام ambacho tunakitoa katika surat Yusuf katika Qur'an, tukitumia tafsiri ya Al-Misbah Al-Munir fi Tahdhib Tafsir Ibn Kathir ya fadilat al-Sheikh Safiyyu al-Rahman al-Mubarak Thuri rahimahullah ta'ala. Tumefika mahala ambapo Yusuf ameshanunuliwa ni mfalme. Waqala alladhi ishtarahu, yule aliyemnunua waziri akasema kumwambia mkewe, qala limraatihi, akasema kumwambia mke wake, akrimi mathwahu, mtengenezee makazi yake na heshima umpe huyu. Asa an yanfa'ana, uenda akatunufaisha sisi huyu mtu, au natakhidhahu walada, au tutamfanya ni mtoto wetu, tutamfanya ni mtoto huyu. Allah asema wakadhalika makanna li Yusuf fil ardh, kama hivyo ndio tumemmakinisha Yusuf katika nchi, tulimuweka Yusuf katika ardhi ya Misri. Walinuallimahu min ta'wili al-ahadith, lakini pia tumefanya hivyo ili tuweze kumfunza utabiri wa mambo. Wallahu ghalibun ala amrihi, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kushinda katika jambo lake. Walakin akthara an-nas la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. ولما بلغ اشده, sasa Yusuf alipofikia utu uzima wake, sasa barobaro aliyetimia mwanamme shabun, Allah sema atainahu hukuman wa ilma, tulimpa hukumu kadhalika tukampa na elimu ya utabiri wa ndoto. Wakadhalika najzi almuhsinin, kama hivyo ndivyo tunavyowalipa wenye kufanya vizuri. Ajabu sasa yule ambaye aliambiwa mkirimu Yusufu, umheshimu, mtengenezee makazi yake, kwa kuwa Yusufu alikuwa ni mzuri wa sura, kijana mwenye heshima, tabia za kinabii, basi yule mwanamke akashindwa kuvumilia, ikabidi amtamani Yusufu, waliyadhu billah. Allah asema akizungumza kisa chake, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi, alimtamani yule mwanamke ambaye ndiyo Yusuf anaishi katika nyumba yake, akamtamani Yusuf kwa nafsi yake bila ya Yusuf kumtamani huyo mwanamke. Lakini habari zake hizo alivyozipeleka kwa Yusuf, Yusuf akawa hakubali, hivyo akamuitisha katika nyumba yake. Alipoingia Yusufu, wa ghalakatil abwaba, mwanamke yule akafunga milango. Waqalat, akasema kumwambia Yusuf, hai talak, njoo. Baada ya kujipamba na nini, akamwambia hivi vyote kujipamba kote huko ni kwa ajili yako, kwa hiyo we njoo, imana wajiwafanye zina. Qala ma'adha Allah, Yusuf akasema mimi ninajilinda na Allah tabaraka wa ta'ala, innahu rabbi, kwani mume wako wewe ni bwana wangu. Ahsana maswaya, ametengeneza makazi yangu mimi, akaniheshimu maskani yangu, akaifanya ni nzuri, naishi vizuri hapa nyumbani. Kwani nikifanya hivyo mimi nitakuwa dhalim? Na kwa hakika innahu la yuflihu adh-dhalimun, hawafaulu madhalim. Mtu tu wa dhalim huwezi kufaulu abada. Sheikh Safi Ar-Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala katuwekea kichwa cha habari hapa kinachosema hubbu mra'ati al-azizi li Yusufa wa makidatuha bihi, namna mke wa mfalme alivyompenda Yusufu na vitimbi vyake alivyovifanya kwa ajili ya hilo. Ibn Kathir asema yukhbiru ta'ala, Allah mtukufu hapa anatupa habari, ani mra'ati al-azizi, kuhusiana na mwanamke wa mfalme au wa waziri, allati kana Yusufu fi baitiha, ambaye Yusufu alikuwa katika nyumba yake, ndio analelewa hapo, bi Misra, katika mji wa Misri, waqad awsaha zawjuha bihi wa ikrami, na hapo alikuwa mumewe ashamuhusia yule mwanamke amtengenezee Yusufu mazingira vizuri, lakini pia amkirimu. Farawadatuhu an nafsihi, hapo mwanamke yule akamtamani Yusufu katika nafsi yake, ay hawalatuhu ala nafsihi wa da'atuhu ilaiha, alifanya muhawala, alijaribu aweze kumshawishi Yusuf katika nafsi yake waweze kufanya matafu. Wada'atuhu ilaiha, akawa anamuita kwa ajili ya hilo. Wadhalik annaha ahabbathu hubban shadida, hiyo ni kwa sababu yule mwanamke alikuwa anampenda Yusuf mapenzi makubwa sana. Na sababu yake ni kwamba li jamali hii, Yusuf alikuwa mzuri sana, wa husnihi wa bahaihi, uzuri ambao umetiana albaha, yani ni ule weupe ambao si weupe ambao unamili kwenye wekundu sana, wala si wekundu unaomili kwenye wekundu sana, bali ni kukati na kati, kama ni mweupe kama ni mwekundu, hiyo ndio ilikuwa rangi yake. Kwa hivyo alikuwa ana mvuto Yusuf, fahamalaha dhalika ala antajamalat lahu, ilo likamfanya mwanamke huyu aweze kujipamba vilivyo kwa ajili ya Yusuf. Waghallaqat alayhi alabwaba, baada ya kuingia Yusufu akafunga milango. Wada'atuhu ila nafsiha, akamwita Yusufu kwa ajili amakinishe nafsi yake. Waqalat hayta lak, akamwambia njoo mimi nipo kwa ajili yako. Famtana'a min dhalika, Yusufu akakataa, ashadda limtinaa, tena kukataa kukubwa, siko alilimama hivi hivi tu walegelege, ya bwana mimi sijui mme wako naogopa, sitaki, na nimesema usijaribu tena, na ukifanya mchezo na kupiga. Sababu kwenye tafsiri wala kaja hammat bihi, baadhi ya ulama anasema alikuwa katiania amtandike, wengine anasema hapana, alikuwa sheitani anamshawishi, si ufanye tu mara moja, ha, kwani ukifanya mara moja kuna nini? Ndio maana kule mbele aya inakuja kama mamala wake amuendelee vitimbi vya wanawake, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilayhin, siponiondolea vitimbi vyao hao watanishinda nguvu, tabidi nitafanya ili tendo na wao mimi. Kwa hiyo niondolee ya rab, vitendo vya wanawake ni vikubwa, niondolee. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilayhin, niondolea vitimbi vyao hawa, nitashindwa mimi mwisho, nitafanya nao wanaoyataka hawa. niondolee ya Rabbi. Basi asema kala ma'adha Allah, akasema mimi najilinda na Allah kufanya tendo hilo chafu. Innahu rabbi ahsana mathwaya, kwani mume wako wewe ni bwana wangu, mimi ni bosi wangu, na amenitengenezea mazingira, amenitengenezea makazi, ha, naishi vizuri hapa nyumbani kama mtoto wake, jaza yangu mimi ni mlipe hilo. Wakanu yutlikuna rabba ala sayyidi wal kabiri, na ilikuwa zamani neno rabb wanamuita mtu, anamuita bwana wake au mtu mkubwa mwenye umri mrefu ambaye anaheshimika, pia alikuwa akiitwa rabb kwa zama zile zao. Ai inna ba'alaki, maana yake ni kwamba hakika mumeo wewe mwanamke, rabbi, mimi ni bwana wangu, ni bosi wangu. Ahsana maswali, ametengeneza makazi yangu na makao yangu, ai manzili, nyumba yangu ninapopumzika anitengenezea vizuri, naishi vizuri. Wa ahsana ilayya, lakini pia akanifanyia mazuri mimi. Fala uqabiluhu bilfahishati fi ahlihi, mimi siwezi badala yake kumfanyia machafu kwa mkewe abada. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, fa hakika madhalim hawatu faulu abada. Qala dhalika mujahidu, maneno haya akayazungumza mujahidu wasuddiyu wa Muhammad ibn Ishaq wa ghayruhum, hao wote wamezungumza hivyo. وقد اختلف القراء في قوله هيك لك, وسمعوا الاختلافيان في نينو هيك لك, فقرأه كثيرون, wengi wakalisoma neno hili بفتح الهاء واسكان الياء وفتح التاء هيك لك. سواء هيك لك. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد معناه انها تدعوه الى نفسها, ni kwamba huyu mwanamke alikuwa anamuita kwa ajili ya nafsi yake, njoo mimi nafsi yangu kwa ajili ya njoo. وقال البخاري, الامام البخاري نا يكسم, وقال عكرمه, عكرمه اسمع هيت لك اي هلما نجو لك, ميمي ني واكو بانا نجو. بالحورانيه, هي ني لغه الحورانيه, يو الحورانيه ني لغه, يعني هيت لك ني لغه الحورانيه موجه كاتيكا مكابيله. وهكذا ذكره معلقا, ndio hivyo al-Imam al-Bukhari kayataja hayo muallaqa, kadhalika fi fath al-bari liwalana kwa 214 yamekuja hivyo. Wa qaraa akharuna, na wengine wakasoma zittu laka badala ya nini haita laka, nadhani liashiria jana. Kwa hiyo wengine wakasema zittu laka bikasri al-ha'i wala hamzati wa dhammi ta'i, unaitia kasri he na hamza unaibakisha na sakina yake, alafu te unaitia dhamma hitu laka, bimaana tahayyatu laka, nimejipamba kwa ajili yako, ndo maana min qawli alqa'ili, inakuja kwa kauli ya mwenye kusema hitu bil amri ahi uhai'atan, ha, nimeliandaa jambo ahi u naliandaa hitan kuanda, sio hi'atan kuanda. Wa mimman ruwiya anhu hadhihi alqira'a, katika wale waliopokelewa kisomo hiki, Ibn Abbas wa Abu Abdurrahman as-Sulami wa Abu Wa'il wa Ikrima wa Qatada, wote hao walikuwa wakisema hivyo jitu laka. Wa kulluhum yufassiruha bi maana tahayyatu laka, wote wanalifasiri na maana hiyo kama nimejiandaa mimi kwa ajili yako, nimejipodoa na ni kwa ajili yako Yusufu. Kala Abu Ubaidin Ma'mar ibn al-Muthanna haitha la tusanna, neno hili haitha haliji uwili wala wingi, lakini hivi hivi wala tujma pia haliji kwa jamu, wala tuannasu pia halipewe dhamiri ya kike hili, bali yukhatabu al-jami'u bi lafdhin wahid, bali wote wanakusudiwa na lafdhi hii hii moja. Fayuqalu haitha laka wa haita lakum wa haita lakuma wa haita lakunna wa haita lahunna, haita aibadiliki, iko hivyo natumeka kwa wote. Allah sema wala kad hammat bihi, mwanamke huyo aliazimia hasa kumlazimisha Yusuf wafanye machafu, lazima sasa, sio hiari, ni lazima. Wa hamma biha, Yusuf naye akaazimia jambo. Hapo ndipo pale walipokutafiana wanazuoni. Tena akasema aliazimia kumpiga. Tena akasema aliazimia kufanya hilo tendo, lakini Allah akamlinda. Basi kuna mambo mengi. Lakini wale ambao kwamba mtakasa Yusuf hasa wasema nabii hawezi kuazimia uchafu. Nabii hawezi kuazimia uchafu kama huo. Bali inaingia kwamba aliazimia kutaka kumkumuta. Lakini akawa anahofia kwanza yeye ni mtumwa pale. Lakini pili mumewe ni Aziz Misra. Asema aliazimia Yusuf naye laula arraa burhana rabbihi, lau sikuonyeshwa nini dalili. Kuna mambo alionyeshwa ni Mola wake, wengine nasema ilimjia sura ya mzee wake Yaqub inamkataza asifanye machafu, wengine nasema hapana, alikuja malaika akamkataza asifanye machafu, wengine nasema hapana, ilikuja kitu kama waandishi kwenye ukuta, kwa kuwa Yusuf alikuwa anajua kuandika maandishi ambayo yanaviaga vibaya kwa wenye kufanya kitendo hicho, kwa hiyo yakamkataza asifanye machafu. Ibn Kathir akasema, akasema tukisema ni jambo fulani kwa sababu hatuna uhakika ni jambo lipi lilojitokeza, hapo tutakuwa tumedanganya, lakini tuseme yote haya inajuzu kwamba lilitokea moja katika hilo hapo. Asema kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha, tulifanya hivyo ili kumuondolea yeye nini yale maovu na machafu yale zina. Innahu min ibadina al mukhlasina, kwa sababu Yusuf alikuwa ni katika waja wetu wenye ikhlas wasafi, sio? Ibn Kathir asema wakila al muradu bihammihi, inasemekana malengo yalipotajwa kwamba na yeye aliazimia, alidhamiria Yusuf biha, kwa huyu mwanamke jambo, ai khatarasu hadithi nafs, ni yale mazungumzo ya hadithi ya mtu moyoni, anaweza atakaa lakini moyoni akawa anawaza kitu, anaongea kitu moyoni. Wengine ndio wanaposhindwa kuvumilia ukamwona atembea huku yanatoka mdomoni, ni yale mazungumzo ya ndani ya moyo. Kuna kitu alikuwa amekidhamiria moyoni Yusuf, akija bainishwa kitu gani. Hakahu al-Baghawiyu an ba'd ahli at-tahqiq, kayazungumza al-Imam al-Baghawi kutoka kwa baadhi ya al-muhaddithin. Thumma awrada al-Baghawiyu huna haditha Abd al-Razzaq an Ma'mar, al-Imam al-Baghawi katika tafsiri yake hapa akaleta hadithi kaipeleka kwa Abd al-Razzaq Ammar an Hammam an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu Allah ta'ala alam tukufu asema idha hamma 'abdi bi hasanatin anapodhamiria mja kufanya jambo jema, awaambia malaika faktubuha lahu hasana, kadhamiria tu, haja lifanya, mwandikieni ile kama ni jema moja. Fa in amilaha faktubuha lahu bi'ashr amsalha, akilifanya basi mwandikieni huyo 10 mfano wake. Wa in hamma bi sayyi'a, ama akidhamiria mja kufanya jambo baya, falam ya'malha, alafu asilifanye kwa kumwogopa Allah, faktubuha hasana, mwandikieni kafanya jema moja wewe. Fa in amilaha, lakini kama atalifanya, faktubuha bimithliha, mwandikieni moja kama ile ile alilofanya, simzidishi. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله الفاظ كثيره هذا منها الحديث imekuja kutoka sahihi mbili na ina lafzi nyingi moja ni hii lafzi iliyokuja wa amma alburhan alladhi raahu ama hiyo dalili ambayo Yusuf aliona fakila aqwala pale zungumza maneno mengi sana hapa ni wanazuoni qala ibn jarir at-tabari والصواب ان يقال اللي سواء سواء نقسم انه راى ايه من ايات الله هي aliona ishara miongoni mwa ishara za Allah zinazomkataza tazjuruhu amma kana ahamma bihi zinazomkataza aachane na ile jambo ambalo kwamba alikuwa kalitiliania basi ni kumpiga yule mwanamke awate au ni kutaka kufanya naye kile kitendo awatu waliyadhi billah. Ha? Asema ile dalili ilikuwa inamkataza chochote ambacho kama yeye kakidhamiria awache. Wajaizun an yakuna surata Yaquba, inajuzu tukasema kwamba yeye aliona sura ya babake, ilimjia sura ya babake na mkataza. وجائز ان يكون سوره الملك فيها inajuzu kusema kwamba aliona sura ya malaika inamkataza. وجائز ان يكون ما راه مكتوبا من الزجر عن ذلك فيها inajuzu kusema hayo aliyoyaona yalikuwa yameandikwa yanamkataza tendo lile au kitu hicho kilichotiliania hatukijui sisi. ولا حجه قاطعه على تعيين شيء من ذلك ولا انا حكون حجه يا كما قال لي كل كتو فلان اللي قال تشكليانيه حكون حجه هي ما انا تجي اندوا هي اللي كتو غاني او اللي ذميريه يله المراه يفنيه فالصواب ان يطلق كما قال الله تعالى فايو اللي سوا سوا جambo hili liachiliwe kama lilivyokuja ali dhamiria kitu hatukijui. وقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء, كما hivyo tulitaka kumuondolea yeye uovu na machafu. Ai kama raaina burhanan, kama tulivyomuonyesha dalili zetu. Sarafnahu au sarafahu amma kana fihi, hiyo dalili ikamuondoa kwenye lile ambalo kwamba alikuwa anataka kulifanya. Kadhalika na fihi sua, kama hivyo nasi tukawa tunamkinga na uovu na ubaya walifasha na zinaa. Fi jamii umuri, katika mambo yake yote. Innahu min ibadina al-mukhlasina, kwani yeye ni katika waja wetu wenye na ikhlas. Ai al-mujtabina, katika waja wetu ambao wamechaguliwa ni Allah tabaraka wa taala. Al-mutahharina, waliotakaswa waliotaharishwa. Al-muftarina, walioteuliwa. Al-mustafaina, waliochaguliwa. Al-akhayari, ambao kwamba ni wabora. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Baada ya kuona kwamba Yusuf hataki kutii maneno yake, ikabidi yeye amfuate. Yusuf kufuata naye ikabidi asikubali, asimbia. Allah sema wastabaqa albaba, wakakimbilia mlangoni wote, kila mmoja akimbilia mlangoni. Yusuf mbele, Zulekha nyuma, kila mmoja anakimbilia huko mlangoni. Sasa cha ajabu, alipomfikia karibu, ikabidi amshike sehemu za nyuma hapa, shingo yake. Baadhi ya ulama wanasema alishika kwa nguvu mpaka Yusuf akadondoka chini. Bin Kathiri pia akazungumza, alimshika kwa nguvu ile kanzu kumstopisha mpaka ikabidi adondoke, na ile nguo ikararuka wao kwa nyuma. Nguvu sana. Allah sema waqaddat qamisahu min duburin, akaishana kanzu yake kwa nyuma, kuchana kubaya sana. Wa alfa ya sayyidaha lada albab, wafika mlangoni, mwanamke anamkuta mumewe kafika naye mlangoni. Jihani kalat, akasema yule mwanamke, ma jazaa man arada bi ahlika su'a illa an yusjana au adhabun alim. Kashabadilisha kibao, eti Yusuf ndo alikuwa amtaka yeye mabaya, kwa hivyo alivyohisi labda mwenyewe anakuja ikabidi akimbie, kwa hivyo yeye alikuwa anamfukuza amshike ili asikimbie. Yani wanawake wana vitimbi. Mwanamke usije anasema qalat, mwanamke akasema ma jazaa, amwambia mumewe, ni yapi malipo, man arada bi ahlika su'a, malipo ya yule aliyetaka kumfanyia ubaya mkeo. Kabla hajaambiwa malipo yapi, yeye mwenyewe akaleta malipo, akasema illa an yusjana, huyu ni kufungwa tu, au adhabun alif, au apate adhabu mijeledi atandikwe kwelikweli iumizayo, adhabu chungu aipate huyu, ataka kufanyia vibaya mkeo. Angalia jumana, Allah akasema vitimbi vyao ni vikubwa hawa watu. Yusuf ikabidi sasa ndipo ajitetee mbele ya yule waziri. Kala, akasema hiya rawadatni, yeye ndio amenitaka, an nafsi, nafsi yangu mimi amenitaka bila ya mimi kumtaka. Ikiwa wewe ni mwenye kufuata haki, basi elewa hivyo, mimi si mtu muovu wa namna hiyo, yeye ndio kanitaka na wala sio mimi. Lakini mwanamke azungumza haya maneno hali ya kuwa yeye ni taabani dhofu hali. Mume akaligundua hilo, akaligundua kwamba hapa huu ni mchezo tu, huyu anacheza huyu mwanamke, kwa sababu mwanamke akiwa anampenda mtu wake, kuna wengine wanashindwa kuzuia hisia zao. Mume akaligundua, lakini pale kukawa kuna mmoja katika watu wa pale nyumbani, ndugu wa huyu mfalme sasa, ambaye huyu si ndugu wa huyu mwanamke wala si ndugu wa Yusuf, ni ndugu wa huyu mfalme. Akatoa ushahidi kwamba kile kitendo yeye kakiona vizuri, kwamba Zulekha yeye ndiyo alimtaka Yusuf. Kwa hiyo Yusuf kule kukimbia, ikabidi ichanike nguo yake kwa nyuma. Ulama wakastilafiana, wengine wanasema ni mtu mkubwa tu aliyetumia lile ndevu zake, wengine wanasema ilikuwa ni mtoto mdogo mchanga ambaye katika kitanda mchanga kabisa hata mtu. Lakini maalasafi shadid, riwaya zote zilizokuja kuthibitisha huyu mtu ni dhaifu, zote ni dhaifu, ambazo kazilita Ibn Kathiri hapa. Asema wa shahida shahidun min ahliha. Akashuhudia shahidi ambaye ni katika ahali zake huyu mwanamke na huyu mfalme, si katika ahali wa huyu huyu Yusufu. Yaani angekuwa ni katika watu wa Yusufu angeambiwa au ni mtu wake, si ndio? Lakini ni mtu anejinasibisha na wao, familia ya mfalme. Yanakuja haya, mimi nimeeleza hivyo kutokana na riwaya zilizokuja. Sikatai kwamba alikuwa ni mchanga, wala pia sikati kwa mkato. Kala akasemaje huyu mtu ametoa ushahidi? In kana kamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min alkadhibina. Ikiwa kanzu yake huyo Yusufu imechanika kwa mbele, jua mwanamke hapo kasema kweli, na huyo Yusufu ni muongo. Alikuwa akamvamia huyo mke atakamfanya vichafu, ndio maana kanzu yake ikashuka kwa mbele ikaradhiwa. Kwa hiyo kama hiyo kanzu imechanika kwa mbele, basi jua Yusufu ni muongo na mwanamke ndio mkweli. Unaona huo shahidi unavyokuja. Wa in kana kamisuhu qudda min juburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin. Lakini hiyo kanzu kama imeraruliwa kwa nyuma, jua huyo mwanamke ni muongo na Yusufu ndio mkweli. Hiyo ni kuonyesha kwamba alikuwa Yusufu anakimbia na huyo mwanamke anamlazimisha Yusufu kukaa, ndio maana akaitana hiyo nguo kwa nyuma. Allah sema falamma raa kamisahu, alipoiona kanzu yake Yusufu kudda min dubuli, imechanwa kwa nyuma, kala innahu min kaidikunna, kamgemkia mkewe akamwambia hakika hivi ni katika vitimbi vyenu nyi wanawake. Inna kaidakunna adhim, vitimbi vyenu nyinyi ni vikubwa sana, nyinyi wanawake vitimbi vyenu ni vikubwa. Yusufu a'rid anha, kamgeukia Yusufu anamwambia Yusufu achana na hii habari, ipige na ukuta lakini usitangaze. Yaani yafanye yamekwisha hapa. Maana ni aibu hii. Jua mfalme tena. Na mtume wake kaambia Yusuf, hii habari inyamaze. Wakana nayo na usiri. Mimi mwenyewe nishafahamu, wewe nyamaze tu. Na wewe mwanamke, wastaghfiri li dhanbiki, taka msamaha kwa Mola wako. Innaki kunti minal khatiina, hakika wewe ulikuwa ni katika watu walio kwenye makosa kuhusu hii, kuhusiana hii kadhi. La ajabu huyo mfalme baadaye alikuja akampeleka jela Yusuf. Wanawake wana vitimbi sana. Alikuja akamwambia, unajua mimi nilifanya hiki kitendo, lakini sasa baadhi ya watu bila shaka watajua kwamba mimi ndio niye mtaka Yusuf, na hiyo itakuwa ni aibu kubwa sana kwangu. Sasa afadhali jambo hili liegemezwe kwa Yusuf, maana yeye ni mtumwa, kwamba yeye alitaka kunibaka mimi na ndio maana akaingizwa jela. Kwa hiyo huyu tumuingize jela ili mradi tu hii tuhuma hii ibambikizwe kwake, yani watu katika mji wajue hii tuhuma ni yeye. Huoni kaekwa jela kafumba? Kwa hivyo hapa huyu ni tumuingize jela, kama mpa muda kidogo ndio watu wafahamu Yusufu kaingizwa jela kwa sababu kamtaka mke wa mfalme. Basi alafu mimi nitakuwa niko bari. Sikiliza mbaya, ile kijana wenu tabia zake mbaya sana. Ni mtu mmeweka jela. Kataka kunibaka mimi, tumemweka jela. Mume akafikiria akaona, ah, basi sasa tumweka hata kama ni muda kidogo tu ili watu wajue hivi. Maana yeye alipojichanganya. Baadaye zilivyokuja kufanuka habari zote hadharani, alidhalilika. Sababu yote Yusuf anapata naambiwa, haya bwana wewe ambaye utoke hapa jela bwana, anasema mimi sitoki mpaka kieleweke, mpaka mji mzima ujue mimi nilifungwa kwa sababu gani. sitoki. Na wakati huo mfalme anamhitaji Yusuf aje kumtabiria ile ndoto yake ya wale ng'ombe wale. Na Yusuf naye kagoma, kama sendi. Ikabidi sasa lipo wakusanyi wanawake wote wale waliojikata mikono yao. Na Zulekha na nani wote wajiwaulize mbele ya mfalme. Semeni ni nyinyi ndio mlimpenda au ni yeye aliwapenda? Wakasema Yusuf ni msafi. Paka Zulekha mwenyewe akasema Yusuf ni msafi, sisi ndio tunampenda. Ndio Yusuf akakubali kutoka. Anakuja, watu wote mji mzima wanamjua, kafungwa kwa kudhulumiwa, bali wao ndio wanampenda. Ndio akatoka jela. Ala kulli hal, tuangalie hapa muda bado. Ibn Kathir رحمه الله تعالى aelezea habari za hizi ayat ambazo tumezisoma hapa. Anasema yukhbiru ta'ala au kubusaji. Anatoa habari Allah tabaraka wa ta'ala an halihima hina kharaja yastabiqani ila albab. Allah anatoa habari kuwazungumzia hapa Yusuf na Zulekha. Wakati sasa walipoanza kukimbilia wapi? Mlangoni. Ile hali yao ilikuwaje? Yusuf haribun, Yusuf yuakimbia, walmar'atu tatlubuhu, mwanamke naye anamfukuza amrudishe, liyarji'a ila albayti, ili amrudishe mle ndani nyumbani. Falaikatuhu fi athnai dhalika, mwanamke akawa mwepesi akampata nani? Yusuf. Alivyompata, fa ansakat biqamisihi min waraihi, akaishika kanzu yake kwa nyuma. Faqaddathu qaddan fadhi'a, akamvuta kwa nguvu na akasana ile nguo yake kuchana kubaya sana. Yukalu, inasemekana innahu sakafa anu, Yusuf alidondoka chini kwa ule mvuto, jinsi alivyovuta kwa nguvu mpaka akadondoka chini. Wastamarra Yusuf hariban dhahiban ila albab, Yusuf akaendelea katika kipengele hiki. Wale marafudha wanadai, wanasema kwamba ile milango ilikuwa kila Yusuf akikimbia kwenye mlango, mlango wafunguka wenyewe. Hali ya kuwa milango imefungwa kabisa na komeo, kila kitu na funguo ziko ndani kwa Zulekha. Zulekha akawa eti anashangaa, inakuwaje kitu kimefungwa na kufuli ziko ndani? Wameonyesha hivi, lakini vitu vya kwamba laisa mustanad fihi, hakuna dalili katika hilo. Basi mpaka aliyofika mlango wa mwisho ukagoma, kila akifungua wapi, kila akifungua wapi, mpaka mwisho unafunguka ba, mume naye huyo kafika. Wao walisema nini? Alikuwa macho, unaona anaonesha hilo, sababu tunasema ndio milango ilikuwa mengi na imefungwa mwanzo. Ehe, lakini alikuja huku kufunguka na mume kafika. Hata alifikaje huko? Mimi wewe wajua yeye kama mume kaifungua na yeye anafungua zake huko. Haya nayo ni maneno tu, kwamba funguo zake zina Zulekha, ni maneno ya hao hao vile vile. Huwezi kujua mume kafungua na ana funguo zake huko, mpaka afika mlango wa mwisho afungua watu hao, huwezi kujua hilo. Kwa vitu kama hivi usijizungumze kwa mkato. Kiumacho kwa fikra inakuja hivyo, lakini pia inawezekana kwamba mume kafungua anaingia kutoka huko atokako, mpaka afungua wa mwisho ndio hao nao anawakuta wanafukuzana wanakuja kwenye mlango. Bali wao walivyoepsi anasema kwamba alikuja malaika pale kavaa nguo nyeupe zote, yuko juu juu kanata kwenye hewa, amwambia Yusuf kimbilia mlangoni kule, milango itafunguka, chochote kinafanyika kwa idhini ya Allah. Kimbilia, kimbia. Na Yusuf akabidi aamini akimbie. Haya yote haya yamezungumzwa, lakini sisi tunasema haya na dalili zote. Ibn Kathir asema faqadathu tayari shabasoma innahu saqata anhu, inasemekana kwamba alidondoka. Wastamarra Yusuf haridan, akaendelea Yusuf kukimbia. Wa hiya fi ithrihi, aliyakuwa mwanamke yuko nyuma yake anamfukuza. Fa alfa ya sayyida, wakakutana na bwana wa huyu mwanamke wote wawili. Wa huwa zawju, ambaye ni mumewe. Inda albabi, kwenye mlango. Fa inda dhalika, wakati huo sasa. Kharajat mimma hiya fihi bimakriha wa kaidiha, mwanamke ilibidi ajinasue, ajitoe kwenye haya mambo aliyojiingiza, haya matatizo kwa vitimbi vyake. Ujanja ujanja akatumia pale. Wakala akasema lizauji, hakumwambia mumewe mutanasilatan, ili aweze kujitoa kwenye hii tuhuma. Wakati fatan Yusuf, na pia aweze kumsingizia jinai Yusuf. Bidaiha, Arabu wasema gonjwa lake, ramati habidaiha wa msallat, gonjwa lake yeye ampa mwenzake. Hii ni misemo ya Kiarabu. Mtu kama tatizo analo yeye, alafu akampatia mwenzake, nasema ramati ni bidaiha wa msallat, ameandushia mimi gonjwa lake, yeye akajivua akajiweka pembeni. Ani mtu ukorofi anao yeye, alafu amsingizia mwenzake kwamba ndio mkorofi, alafu yeye akate mbele. Anajitoa. Asijulikane kwamba ukorofi ni wake yeye. Ule ukorofi aufanye mwingine kwa sababu ya yeye, yeye akajificha. Na mkisikia unafiki ndio. Ndio mengi sana. Kwani hao walioandika mabarua na nini? Na kuwaita kule usalama, njooni bwana, huyu mtu huku gaidi, jambazi mkubwa, afundisha mabomu, anapiga mabunduki, anapeleka watu Somalia, si nini? Alafu wao wakajificha pembeni, wasijulikane. Sasa baadaye watu wachunguza, mbona hamna kitu, haya jamaa vipi? Sasa waka basi hapo dhalilika, tuna aibu sasa. Ndipo tafanyaje? Tulikuwa tumemsaliti huyu jamaa kafe huko, sasa karudi tena. Sasa mtu kujitokeza, ndipo aona haya. Ukikutana naye dakiri miguu yaenda kulia na kushoto, ajigonga, si ajua alikuwa kafanya vitu vibaya. Uadui mkubwa sana, unaona, ndio umeona ni adui zaidi huyo. Na ndio maana tukasema ahlul bid'ah kuna wakati wanakuwa wao ni wabaya zaidi kuliko Mayahudi na Manasara. Kwa sababu Manasara si tuko nao mjini hapa, Wakristo wapo tele, si ndio? Hawajasikia wadui wao namna hii. Ndio maana mtu atakana uchunge sana ahlul bid'ah wal ahwa. Ukasikia Ibn Taymiyyah alikufa jela ni kwa sababu ya ahlul bid'ah. Aliingizwa jela mpaka akapia huko huko jela. Abu Hanifa aliburuzwa sokoni hapa kwa sababu ya ahli albid'ah wal ahwa. Al-Imam Shafi' rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ahmad bin Hanbal alipigwa mgongo wake mpaka nyama zikafa zikachunwa, yeye ametulia hajui kama zimekufa, kwa sababu ya ahli albid'ah wal ahwa. Kwa sababu mtu wa bid'ah siku zote, wewe ukimshinda hoja na yeye hana njia, anakusaliti kwa kiongozi. Hata kiongozi hana ajualo, yeye akapelekewa tu, na aliyempelekea ni mtu ambaye yeye anamuona na manzila, ana cheo na daraja, anamuona ni kiongozi. Na ndiyo sababu watu wa bid'ah wengi hujikomba komba kwenye uongozi wa serikali, hujikomba komba, waonekane wao wana vyeo, waonekane ni watu wakubwa, waonekane. Ukipima elimu yake na wale ambao wako mtaani wanafundisha dawa, nakuta shatana baina al-mashriq wal maghrib. Yeye anataka tu apate cheo, aonekane vizuri kwa kiongozi kule, akiongea asikilizwe, kitu kama hicho. Basi Kwa ufupi ni dunia, yani yeye malengo yake ni dunia. Basi. Sasa imekuwa ni aibu. Si mtu aibu itakuje mtokelini. As'alullah as-salamata wal afiya. Fa alfa ya sayyidaha wakakutana na yule bwana wake, yani bwana mume wake Zulekha. وهو زوجها عند الباب والملانغ فعند ذاك وقتي هو ساسا خرجت مما هي فيه بمكرها تمشفا سوما هapo eh قال الله سمع حكم نكو زليخه ما جزاء من اراد باهلك سوءا نيapi basi malipo ya yule ambaye atakakufanya uovu kumfanyia uovu mkeo sua bimaana ya fahisha bimaana ya zina. Hakuna malipo yake ila an yusjana, isipokuwa huyu afungwe jela tu. Ai yuhbasa, azuiliwe mahala. Ndio pajulikane kwamba yeye ni mkosa. Au adhabun alim, au apewe adhabu chungu. Ai yudrabu darban shadida, apigwe mpigo mkubwa sana, bakora nyingi kuliko zilizomjie. Mujan, zinazomdhalilisha na kumuumiza na kumtia majeraha. Fa inda dhalika, wakati huo, intasara Yusufu alayhi salam bilhaq. Yusuf ikabidi ajitetee kwa haki. Watabaraa mimma ramathu bihi min alkhiyana, ikabidi ajiweke mbali kabisa na haya aliyotupiwa ni huyu mwanamke miongoni mwa hiyo khiana. Wakala akasema barran sadiqa, asema akiwa ana heshima zake na unyenyekevu wake na mheshimu bwana wake, lakini pia ni mkweli anachokizungumza. Na huyu mwanamke naye pia heshima yake iko pale pale, lakini yeye anazungumza haki. Eh bwana wangu, huyu mwanamke yeye ndio kanitaka. Hiya rawadatini an nafsi, haja mtukana akasema huyu mjinga, huyu mbavu, hivi na hivi, angalia amenitaka mimi. Kazungumza kile kinachotakikana tu. Hiya yeye rawadatini, yeye ndiye aliyenitaka, an nafsi, nafsi yangu mimi, bila ya mimi kumtaka, mimi simtaki huyu, yeye ndo ananilazimisha. Wadhakara anaha itabaatuhu tajizibuhu, na Yusufu akataja kwamba yeye ndio alimfuata huyu mwanamke, akamfuata Yusufu akaanza kumvuta ilaiha, kwake yeye. Hata kadat kamisahu, mpaka mwisho akatana kamzu yake. Washahida shahidun min ahliha, akatoa ushahidi, shahidi ambaye anatokana na familia yake mwenyewe huyu mwanamke. Akasema yule shahidi, inkana kamisuhu kudda min kubuli, ikiwa kazi yake, iangalieni kazi yake, ikiwa imechanwa kwa mbele, ai min kuddame, mbele ya Yusuf, fasadakat, basi huyo mwanamke ni mkweli. Ai fi kauliha, huyo mwanamke ni mkweli katika maneno yake, innahu rawadaha, kwa mkweli Yusufu ndio alikuwa akimtaka, nafsi yake na nafsi yake. لانه يكون لما دعاها فسبب hapo hali ilivyo ni kwamba pale alipomwita wa abad na mwanamke akakataa alaihi dafa'atuhu, basi Yusuf hapo ndo alikuja mwanamke akamzuia Yusuf, kwa hiyo kumzuia bila ifike ile kanzu kwa mbele, si wanaangalia uso kwa uso Yusuf ndo ataka, kwa hiyo akabidi asani kanzu kwa mbele. Yani ingifanyika kwa mbele mambo yangekuwa hivi. Elewana? Kwa hivyo dafa'atuhu fi sadrihi, ilibidi amsukume kwenye kifua chake yule mwanamke asifike kifua cha Yusufu, amsukume. Baada ya kumsukuma ingekachanika kwa mbele sasa. Na maana yeye ndio Yusufu ndio anayataka. Naona? Ilo kafiri hapa atapanjia wewe. Faqaddat kamisahu, hapo kazu yake akaichana kwa mbele. Fayasifu makala, hapo ungekuwa ni sahihi kabisa ndiye asema mwanamke hayo maneno hivyo. yani ile kanzu ilikuwa pasuka kwa mbele, maneno ya mwanamke ingekuwa sahihi kabisa. Wa in kana kamisuhu qudda min duburi, lakini kama kanzu yake imechanika kwa nyuma, fakadha basi wa huwa min as-sadiqina, basi juu ya mwanamke ni muongo na Yusuf ndio mkweli. Wadhalika yakunu kama wakana, hiyo ndio ina maana itakuwa kama hivi ilivyotokea. Lama haraba minha Yusuf, alivyokimbia yamkimbia huyo mwanamke, watatallabathu, akawakuta mwanamke ndio anamtaka, anamfukuza Yusuf amkamate. Amsakat bikamisihi min wara'i, ikabidi aikamate kanzu ya Yusuf kwa nyuma. Litarujahu ilaya, ili amrudishe kwake waende wakafanya mambo yao, sio? Faqaddat qamisahu min wara'i, hapo ikabidi kanzu ipasuke kwa wapi? Kwa nyuma. Waqad ikhtalafu fi hadha ash-shahidi, wanazuoni walikhtilafiana kuhusiana na huyu shahidi huyu. Hal huwa saghirun am kabirun, je alikuwa ni mtoto mdogo au ni mtu mzima? Farawa Abdurrazzaq, Abdurrazzaq akapokea an Ibn Abbas kutoka kwa Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhuma, wa shahida shahidun min ahliha, akashuhudia shahidi kutokana na watu wake, kala dhulihiya, mtu mkubwa ambaye ana ndevu. Ukirudi kwenye namba moja, Abdurrazzaq kwenye kitabu chake mjilidi wa pili kurasa 322, isnaduhu dhaif, isnad yake nini? Ni dhaifu. Katika riwaya ya Simaki an Ikrima Muttariba kama mara, na huyo riwaya zake ni Muttariba, ni mtu mwenye kujigonga gonga. Waqala Thawriyu, Sufyan Thawri asema an Jabiri, kuna kwa Jabiri, an Abi Mulaika, kwa Abi Mulaika, an Abdul, an Ibn Abbas, kwa Ibn Abbas, kana min khasati almaliki, huyo mtu alikuwa ni wale watu wa karibu sana na mfalme. Hiyo nayo rawahu at-Tabari, at-Tabari isnaduhu dhaif, isnad yake ni dhaifu, li dhaf Jabir bin Sa'id ibn al-Marzaban, dhaifun mudallis, ni mudallis huyo na kailisi, sio kwa mudallis, tumakumbuka kwenye mustalah al-hadith, sio? Wakadhalika qala Mujahid wa Ikrima wal Hasan al Basri wa Qatada bin Di'am al Sadusi wa Sujji wa Muhammad bin Ishaq wa ghayruhum, innahu kana rajula, alikuwa ni mtu ametimia mwanamume. Huyo aliyetoa ushahidi, tuko hapo hapo sisi. Eh, wa qala al Baghawi وقال العوفي عن ابن عباس في قوله وشهد شاهد من اهلها قال كان صبيا في المهدي اللي كان كتوتو كيتشانغا كوتاندانا حتى كونجياس رواه الطبري كيفكي الامام الطبري جلد 16 صفحه 56 وفيه العوفي ضعيف ايه ndani yake kuna huyu bwana aitwa Al-Aufi ni dhaifu, wa fi sanadi akhar Sa'id ibn Marzaban dhaifun mudallis wa kadha ruwiya an Abi Hurairata wa Hilal ibn Yasafin wal Hasan wa Sa'id ibn Jubair wa Dhahhak ibn Makhlad an-Nabil la wa Dhahhak ibn Muzahim annahu kana sabiyan fi dar, ni mtoto mdogo katika nyumba. Rawahu Tabari wa 16 kurasa 44 mpaka 54 mpaka 55 inda Tabari riwaya an Abi Hurairah aidan dhaifa fiha Abu Bakr ibn al-Uzali ikhbari masruq al-hadithi, ni mtu mahadithi zake zinafanya nini, zinaachwa. انظر للتفصيل سلسلة الأحاديث الضعيفة يا ألباني اللي بيوتاته كرسة 180 واختاره ابن جريري لكن رواية يلو فيشبوه ابن جريري الطبري وقوله فلما رأى قميصه قد من دبره يلي مفلم أليبيونا كانزو يمتعنا كنيوما أي لما تحقق زوجها صدق يوسف يلي منامي أليبافكيش وكولي ويوسف وما يوسف نمكولي وكذبها لكن فيها كاككيش ووم وهو منامك فيما قدفته katika yale ambayo amempatuhuma ya uzinifu Yusufu wa ramatu bihi kala akasema innahu min kaidikunna hakika hivi ni katika vitimbi vyenu ninyi wanawake ai inna hadha albuhta hakika huu uzushi na uongo walatakha na uchafu uliomchafua mwenzako alladhi latakhati irda hadha shabi ambao umechafua heshima ya huyu kijana ajulikane kwamba yeye ni mtu mchafu mzinifu bihi min jumla kaidikunna ni katika jumla ya vitimbi vyenu ni wanawake inna kaidakunna adhimun kwani vitimbi vyenu nyinyi ni vikubwa sana thumma qala kisha akasema amira li yusufa akimwamrisha yusufu alayhi salam biktimani ma waqa ayafiche haya yaliyotokea qala yusufa a'rid anha yusufu wachana nayo haya fuuza mbali ai idrib an hadha safha yapige na ukuta huko uyapuuzilie mbali ai fala tadhkuruhu li ahad usiyataje haya kwa mmoja yoyote niache kama yalivyo kisha baadaye huyo huyo ajakumuingiza jela akamgeukia Yusuf mwanamke wake akamwambia wastaghfiri li dhanbiki na wewe mke wangu nawe paka msamaha kwa dhambi lako nilifanya yakulu limraatihi apasema kumwambia mkewe wakadikana layina alarikati sahala alikuwa ni mwanamke ambaye kashamchunguza akamjua tabia yake na nafsi yake imekufa kwa Yusuf au annahu adharaha alimpa udhuru kwa kumuona tayari dhofu lihali hajiwezi kwa Yusuf kampija mtu udhuru lianaha ra'at ma la sabra laha anhu ana aliona mambo ambayo kwa mwanamume aliyetimia hawezi kuyasubiri inabidi avumilie tu mwanamkewe anampenda lakini kama kweli angelikuwa yule mwanamke hampendi naona ilikuwa ndio talaka yake aliona ishara zote kwamba huyu mwanamke ndio mwenye mabadala na matatizo kukamata simu kwa majibaba umejipamba namna hiyo alafu sema huyu ndo anataka ishara zote alikuwa nazo pale yani alivyomuona jinsi alivyojipamba yule mwanamke na nini akaona hapa huyu mwanamke ndo kasababisha ili jambo ni hata kuongea inaonekana mwenye asili anajua tu mtu akiwa akafanya jambo wewe wajua tu. Anasemaje? au ni swali hapa jibu mwenyewe. Amwambia istaghfiri li dhanbiki taka msamaha kwa mola wako ai alladhi waqa'a minki kwa haya yaliyojitokeza kwako min iradati su'i bihadha shabbi kwa wewe kutaka ubaya kwa huyu kijana thumma qadhfihi bima huwa bari'u minhu kisha umsingizie yeye kwamba kafanya yeye hivi kwa mambo ambayo yeye mwenyewe yuko mbali nayo kabisa wala hayafanayo innaki kunti minal khatiina wewe ulikuwa ni katika watu waliofanya makosa pamoja na hivyo sasa jambo lilifanyika huyu shahidi huyu aliyetoa ushahidi alafu sasa wakati anatoa ushahidi mume na yeye yupo na Zuleha na Yusufu na ujue labda kule kuna watu wengine hapo pana siri tena hamna siri tena sasa ikapichuka ikagundulika kwamba yeye ndiyo mkosa akataka kujifanua na njia nyingine ambayo huwezi kuiwaza na akataka alithibitishe hilo kwamba mimi ndio nimempenda Yusuf. lakini nina haki mimi nimpende. Kwa sababu gani? Subirini niwape mtihani nyinyi. Akakusa. Eh, habari za mtihani. Akawaita wanawake wa kifalme, watukufu watukufu. Wengi akawaita. Alafu akaleta machungwa na tufaha. Maapple haya. Yaani tu maapple na tufaha hao ni kaji. Hivyo tufaha hivi. Hayaleta machenza, machungwa, tufaha kwenye. Ani kama kijikaramu fulani hivi. Kama kuchambua chambua michele wanako ni maarufu na nini. Lakini yeye akaambia wengine na vitunguu vile na nini. Na visu vikali vitupu vilivyonolewa kweli kweli. Alafu akamwambia Yusuf ajipambe kweli kweli. Yusuf katika amri ambazo si za kumwasi Allah tabaraka wa taala alikuwa akifanya. Hajui kunaendelea nini. Kamwambia tu Yusuf leo vaa vizuri na hivi. Hajui kunaendelea nini. Tutakuwa kuna wageni vaa vizuri na nini. Unaona? Sasa akachukua sinia la tufaha akalieka kule aliko Yusuf. Anambia nikikwambia lete vile vitu, niletee. Beba ule. Akaanza vingine vinaendelea. Kwambia wewe kazi yako, wewe somba vile vitu lete. Mrefu mrefu msafara, sio ni mbali lakini msafara mrefu pia. Wakati anaanza kuingia ile Yusuf kama kwenye nani kule. Wale wanapo kukata yale matunda. Hivyo ndivyo walivyoweka maradhi na katika ile clip. Kwamba Yusuf ana bila anaingia kama haya kateni machungwa, mwenyewe ni machungwa. Ana mama kama shughuli ni kwa sababu. Sasa vile anaingia sio anaanza kumenya. Sasa kila mmoja alimuona alivyopendeza na nini na vile uzuri wake, mvuto alionao, kwa hiyo mtu anakata huku hayupo. Mwisho anajikata mkono wala hayupo. Basi kaja hapo akaweka kile kitu pale waka akarudi kenda zake. Wakati anarudi kila mmoja mikono inavuja damu. Kajikata. Akaambia basi huyu ndiye ambaye mlikuwa mnanitumu mimi. Mnanilaumu mimi kwa nini nimempenda mtumwa wangu. Nyinyi mmemwona dakika chache tu akili zimewaruka. Mpaka mmejikatakata nyote mnadamu. Je, mimi ambaye kila siku naye anaenda, anarudi, anapita huku, anaenda huku. Kila siku mimi naye. Mafikiria mimi nitavumiliaje? Unaona kizaza hicho? Ndio maana baadaye kule mbele dhamiri zilikuja sana na wake wengi kwamba baada ya pale wote kila mmoja akawa anamsubiria yeye kampa yeye. Kwa hiyo Yusuf akawa anajaribu kupunch vile vituko na kusuko nini, anajaribu kuipunch mpaka mwisho akaona asijinu ahabu ilaya, uko jela kupelekwa jela ni bora nipendeke hii msitu kuliko haya mambo haya. Jela naipenda mimi, afadhali niende jela nitapumzika. Taenda nikavunje mawe huko, nitakula makande na manini, lakini niende huko nikatulie kuliko haya mazina nao yapata. Asijinu ahabu ilaya mimma tad'una ilayhi. Jela ni bora kwangu hapa tulipofikia. Jela ni bora kwangu kuliko hilo unaloniita nalo hawa. Maana si mmoja tena, ni wengi. Sasa hapa akaambia basi ndio huyu aliyekuwa mkimlaumu naye. Wafikiri mtoto mzuri kama huyu mimi nimwache hivi hivi. Haiwezekani. Kwa hiyo sasa ndipo akadirisha wazi wazi sasa. Sala sema وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هي هباري تعليلها كيش إن شاء الله. نسأل الله أن يحفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله.